Halló! Halló! Mondjad! De merre vagy most? A mamánál. Megfürdött reggel, képzeld, nem kapta be az orvosságot, hanem azt tapította meg, hogy tetveset és megfürdött. Hát de begyújtottál rá legalább? Bele, de megfürdött. De meleg volt rája? Meleg volt, mert van rendesen tüzelve, megfürdött, képzeld el. Hát akkor jó van, ha megfürdött. Akkor most akkor kiholtad a vizet, kiholtál mindent, ott jó van. Nem hordtam ki a vizet ki. Minek hordjam? Hát hord ki neki, mert még képes kihordani. Nem élek. Egy-kettő hord ki, hogy ássen vagy valami baja legyen már. Mikor jössz te ide? Nem sokára. Még elmegyek, kenyér, azt megyek. De aztán meg én tűnök el. Hogy te fogok figyelni mám. Jó, nem fogok két nap figyelni, ne baszogassál már, gyere haza. Hova akarsz menni? Takarítani is megmondtam. Na, szia akkor.